50 languages. 98. 98. حروف ربط مضاعف. حروف ربط مضاعف. اگرچه مسافرت خوب بود اما خیلی خسته کننده بود. اگرچه مسافرت خوب بود اما خیلی خسته کننده بود. اگرچه قطار سر وقت آمد اما خیلی پر بود. اگرچه قطار سر وقت آمد اما خیلی پر بود. اگرچه هتل خوب و راحت بود اما خیلی گران بود. اگرچه هتل خوب و راحت بود اما خیلی گران بود. او یا با اتوبوس می رود یا با قطار. او یا با اتوبوس می رود یا با قطار. او یا امشب می آید یا فردا صبح. او یا امشب می آید یا فردا صبح. او یا پیش ما می ماند یا در هتل. او یا پیش ما می ماند یا در هتل. او هم اسپانیایی صحبت می کند و هم انگلیسی. او هم اسپانیایی صحبت می کند و هم انگلیسی. او هم در مادرید زندگی کرده است و هم در لندن. او هم در مادرید زندگی می کند و هم در لندن. او هم اسپانیا را می شناسد و هم انگلیس را. او هم اسپانیا را می شناسد و هم انگلیس را. او نه تنها احمق است بلکه تنبل هم هست. او نه تنها احمق است بلکه تنبل هم هست. او نه تنها زیباست بلکه باهوش هم هست. او نه تنها زیباست بلکه باهوش هم هست. او نه تنها آلمانی بلکه فرانسوی هم صحبت می کند. او نه تنها آلمانی بلکه فرانسوی هم صحبت می کند. من نمی توانم پیانو بنوازم و نه گیتار. من نمی توانم پیانو بنوازم و نه گیتار. من نمی توانم والس برقصم و نه سامبا. من نمی توانم والس برقصم و نه سامبا. من نه از آواز اپرا خوشم می آید و نه از رقص باله. من نه از آواز اپرا خوشم می آید و نه از رقص باله. هرچه سریعتر کار کنی زودتر کارت تمام می شود. هرچه سریعتر کار کنی زودتر کارت تمام می شود. هرچه زودتر بیایی زودتر هم می توانی بروی. هرچه زودتر بیایی زودتر هم می توانی بروی. هرچه سن بالا می رود احساس راحت طلبی بیشتر می شود. هرچه سن بالا می رود احساس راحت طلبی بیشتر می شود. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.